señorita. Ondje teka je neda čip nuda zritka. Urru, te sam party tista, Amerika. Mund mi bija neda čip, kako žuli me po fed, bitej tan solidna. Me izemite se me teke, rajša voge zeke dolu. Mozite me te tringa, jo feneke. Shake your body, body, vo me getting money. Razmeg, razmeg, razmeg, you know Johnny. Imagina ruke gyűrülete, sóbuli tiszaka. Jó lesz a hangulatunk. Indul the party, táncoljunk. Imagina ruke gyűrülete, sóbuli tiszaka. Érezd most jól magad. Hajnali buli van. Rap-ba-ba-ba-ba-bam. Gyere rászor. Rap-ba-ba-ba-ba-bam. Gyere rászor. Rap-ba-ba-ba-ba-bam. Gyere rászor. Ma csinálunk egy őrületes jó bulit éjszaka. Oh, oh, oh. Csinálunk egy őrületes jó bulit éjszaka. Itt van a Zsoli és a Fat Boy, a bugék. Ha gyere vele, kicsi lány, induljon a buli. Hoppá, hoppá, hoppó, hoppó. Na gyere, ringadj a feleked és mozdulj rá. Hoppá, hoppá, hoppó, hoppó. Csinálunk egy őrületes jó bulit éjszaka. Jó lesz a hangulatunk. Indul a party, táncoljunk. Ma csinálunk egy őrületes jó bulit éjszaka. Érezd most jól magad.